παλεύω κάθε μέρα για τον μπάχαλο. Εγώ παλεύω κάθε μέρα για τον μπάχαλο. Η κυβέρνηση κατάφερε όντως να συμμαζέψει τα ασημάζευτα, κατάφερε πράγματι να ανατάξει την οικονομία, τα πάντα, αλλά τώρα έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να μοιράσει. Όλες οι αλήθειες μαζί, πόσες να αντέξει ένας ακροατής, ένας άνθρωπος, ότι κάθε μέρα δίνει μάχη και παλεύει για τον μπάχαλο. Αυτό έχει 1000% δίκιο, το βλέπουμε. Και δεύτερον, ότι έκανε και ανέταξη την οικονομία. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλήθεια. Αλλά έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να μοιράσει. Τρίτη αλήθεια. Τρεις αλήθειες μέσα σε 30-40 δευτερόλεπτα που διήρκησε αυτό που ακούσαμε. Έτσι, ως καλωσόρισμα σε αυτή την εβδομάδα. Μια εβδομάδα πολύ έτσι σίγουρη για τον τόπο, γιατί έχει πάρει και ψήφο εμπιστοσύνης. 155 εμπιστοσύνες δόθηκαν προχτές. Μπράβο σε όλους αυτούς που εμπιστεύονται τον Σαμαρά και τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Για πολλά άλλα δεν θα τον εμπιστευόταν ένας νορμάλ, λογικός άνθρωπος, αλλά για να κυβερνήσει έναν τόπο άνετα τον εμπιστεύεσαι. Είπε αλήθειες όμως και στη Βουλή ο Πρωθυπουργός που πρέπει να τις ακούσουμε. Δεν προστατεύουμε τις καταθέσεις. Όταν προστατεύουμε το τραπεζικό σύστημα, προστατεύουμε τους τραπεζίτες σου. Δεν προστατεύουμε τις καταθέσεις. Όταν προστατεύουμε το τραπεζικό σύστημα, προστατεύουμε τους τραπεζίτες σου. Εγώ παλεύω κάθε μέρα σε χίλια μέτωπα, εντός και εκτός της χώρας, για μια τοξική γεύση αλαζονίας. Και από αυτή έχουμε δεχτεί πάρα πολύ. Καλό είναι και αυτό. Τοξικό δεν είναι το μόνο τοξικό που δέχεται ο ελληνικός λαός. Η είδηση δεν ήταν ούτε στην ψήφο εμπιστοσύνης, ούτε στις ομιλίες, ούτε σε όλα αυτά που είπε θα βγούμε από το μνημόνιο, θα συντάξει επιστολές. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι είδηση. Η είδηση βγήκε την πρώτη μέρα, αλλά με την ένταση των γεγονότων. Το έχασαν τα κανάλια, το χάσαμε όλοι μας οι δημοσιογράφοι και καλά να το χάσουν οι δημοσιογράφοι, γι' αυτό υπάρχουν, για να χάνουν θέματα. Να το χάσει και ο λαός. Ο Βορύδης έκανε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του Αντώνη Σαμαρά. Σας είπε κανείς ότι δεν θα έρθει ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση? Ο Πρωθυπουργός θα είναι εδώ και θα έχετε τη χαρά να την ακούσετε. Και θα έχετε τη χαρά να την ακούσετε μαζί με όλους μας τη χρονική στιγμή που καθορίζεται εντός της συζητήσεως και θα απαντήσει για όλα. Παιδιά, πάντα στη λιτότητα θα ζω εγώ. Πάντα θα βασανίζομαι. Ο Πρωθυπουργός θα είναι εδώ και θα έχετε τη χαρά να την ακούσετε. Το είπε, δεν έχουμε PMV μονταζιακά, έτσι ακριβώς όπως το είπε θα την ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Ο Βορύδης το λέει, κάτι παραπάνω θα ξέρει γιατί πήρε και το δαχτυλίδι. Μπαίνω βγαίνει στο Μαξίμου, δεν είναι ένας τυχαίος βουλευτής που κάνει ένα σαρδάμ. Για να το κάνει κάτι παίζει. Θα το διερευνήσουμε τις επόμενες ημέρες, είναι ένα από τα θέματα της επικαιρότητας, πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό. Η δεύτερη είδηση μετά θα την ακούσουμε ήταν τα όσα είπε πρωθυπουργός για τον Πρετεντέρη, για το Μέγκα και για την εκπομπή Ανατροπή. Δεν έχει ξαναγίνει, ήταν και αυτό μια πρώτη φορά, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Για το Σαμαρά πρόκειται, για το Βορύδη πρόκειται και για τον Πρετεντέρη πρόκειται. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Βορύδης εμφανίζεται συνεχώς στις εκπομπές του Πρετεντέρη και δεν είναι τυχαίο ότι ο Σαμαράς διάλεξε τον Πρετεντέρη για να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στοχοποιεί καταστάσεις και πρόσωπα. Κατηγορείτε ανθρώπους. Προσπαθείτε να τους απομονώσετε. Πάντα να είμαι και συγκεκριμένος. Και δημοσιογράφους. Όπως τον Πρετεντέρη. Κοιτάξτε κάτι. Να μάθετε να ακούτε όπως πρέπει. Και μένα ο Πρετεντέρης κατά καιρούς μου έχει ασκήσει την πιο σκληρή κριτική. Και πολλές φορές ένιωσα ότι με αδίκησε. Αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να ζητήσω εμπάργκο εναντίον ενός δημοσιογράφου. Γιατί είμαστε δημοκρατικοί κτλ. Κτλ. Κρατάμε όχι τόσο την αναφορά προς τον Πρετεντέρη, αλλά το άλλο κομμάτι που λέει ότι έχω δεχτεί σκληρή κριτική από τον Πρετεντέρη, σκληρή κριτική πως Σαμαράς ότι έχει δεχτεί από τον Πρετεντέρη και ότι τον έχει αδικήσει. Να, στην τύχη διαλέξαμε 3-4 αποσπάσματα σκληρής κριτικής Πρετεντέρη προς Σαμαρά. Και επίσης αυτό που τώρα καταλαβαίνουμε είναι τη σπουδή του Σαμαρά, τη σπουδή του Σαμαρά, τη σπουδή του Σαμαρά. Αν θυμάστε την εποχή εκείνη περνούσε την περιπέτεια με το μάτι του και δεν μπορούσε να ταξιδέψει. Τη σπουδή του Σαμαρά. Κατά μεσούντος του Αυγούστου, μες διακοπές κυριολεκτικά, να σηκωθεί από το κρεβάτι και να κάνει την πρώτη επίσκεψη στη Μέρκελ στο Βερολίνο. Θυμάστε την επίσκεψη Σαμαρά στο Βερολίνο, αν δεν απατώμε, είναι μετά τις 20 Αυγούστου του 2012. Και μένα ο Πρετεντέρης κατά καιρούς μου έχει ασκήσει την πιο σκληρή κριτική. Ακούσαμε, Όλγα, τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά. Όλγα, ένα σχόλιο, μου έκανε εντύπωση δεν υπήρχε κανένας πανηγυρισμός. Ενώ θα δικαιούτο να πανηγυρίσει, θα έλεγα. Αλλά δεν πανηγύρισε και ήταν πολύ χαμηλότονος. Πάρα πολύ χαμηλότονος. Δηλαδή στα όρια της απόλυτης μετριοπάθειας, θα έλεγα. Και μένα ο Πρετεντέρης κατά καιρούς μου έχει ασκήσει την πιο σκληρή κριτική. Να πω και ένα δεύτερο στοιχείο όμως. Εγώ χαίρομαι, ειλικρινά το λέω, χάρηκα από τον τόνο του διαγγέλματος της δήλωσης του Πρωθυπουργού σήμερα. Γιατί ήταν ένα τόνος πολύ πιο κάτω από αυτό που όλοι οι άλλοι γύρω εκεί πέρα φωνάζουν και χειρονομούν. Ήταν σωστός ο τόνος αυτός. Και μένα ο Πρετεντέρης κατά καιρούς μου έχει ασκήσει την πιο σκληρή κριτική. Σε χλωρό κλαρί δεν τον έχει αφήσει αυτός ο Πρετεντέρης. Αν βάλει κάτι στο στόχαστρό του, το χτυπάει αλήπη. Τα ακούσαμε εδώ μερικές τέτοιες στιγμές από τις πολλές που έχουμε στο αρχείο. Όχι μόνο αυτό, θα ακούσουμε και ένα άλλο απόσπασμα όπου ο Πρετεντέρης μιλάει για την κυλίτσα του Αντώνη. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό. Βλέπετε αυτό που λέγαμε πριν. Κοιτάξτε, η κοιλιά του Σαμαρά που είναι το Δεκέμβριο. Είναι σταθερά στο 45, 46, 46, 44. 42,7 ανεβαίνει το Φεβρουάριο, 44,6 τώρα πιάνει τα επίπεδά του. Κοιτάξτε, αυτή είναι ακριβώς η κοιλιά του Σαμαρά, θα έλεγα. Σαμαράς. Στηρίξτε τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και ισχυρή κυβέρνηση προϋποθέτει την ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ήταν άλλη μια στιγμή αδικίας κατά του Αντώνη Σαμαρά από τον Ιωάννη Πρετεντέρη. Ωραίες είναι αυτές οι συνεδριάσεις στη Βουλή για αυτούς και μόνο τους λόγους. Ό,τι είπε για τον Πρετεντέρη, δόθηκε όλο αυτό το υλικό, γίνονται συνειρμοί, καταλαβαίνει κάποιος τι παίζει μεταξύ καναλιών, όχι ότι περίμενε αυτό, αλλά όταν γίνεται τόσο εξόφθαλμα, τόσο χωρίς τσίπα, καταλαβαίνει τι γίνεται χωρίς μικρόφωνα, μέσα σε δωμάτια, σκοτεινά ή φανερά, η φωτεινά του Μεγάρου Μαξίμου ή και των καναλιών, παραδίπλα ή απέναντι ή πιο πάνω. Επίσης είναι καλές αυτές οι συζητήσεις γιατί εμφανίζονται διανοούμενοι που τους έχουμε χάσει, όπως ο Βύρον Πολύδωρας. Σαν η γης αρρώστησε και οι ουρανοί σκοτίνιασαν και τα δάση σάπισαν από τη βροχή, ήρθε καβάλα ο πεθαμένος να ξαναδεί ό,τι είχε γαπήσει. Να ξαναδώ ό,τι είχα γαπήσει ζωντανό. Εγώ παλεύω κάθε μέρα σε 1000 μέτωπα, σε πεθαμένους, για τον μπάχαλο. Ήρθε καβάλα ο πεθαμένος να ξαναδεί ότι είχε γαπήσει. Ο άλλος κόσμος που είναι εφικτός είναι ο κόσμος του σοσιαλισμού με δημοκρατία και ελευθερία. Ο τελευταίος είναι ο Βορύδης, ο οποίος μίλησε για το σοσιαλισμό. Λογικό. Θα το ακούσουμε στην συνέχεια, γι' αυτό του έδωσε και το δαχτυλίδιο Σαμαράς, γιατί κατά βάθος για το σοσιαλισμό αγωνίζονται όλοι, όπως είχε πει μια παλιά μορφή του πραγματικού σοσιαλισμού, ο Γιάννος Παπαντονίου, τον μπέρδεψα με τον Άκη Τσοχατζόπουλο, είχε πει άλλα, αλλά το συγκεκριμένο το είχε πει ο Γιάννος. Ο Πολύδωρας είπε αυτό το ποίημα, πολύ ωραίο, δίνει και ωραίες εικόνες με τον πεθαμένο πάνω στο άλογο, αλλά δεν μίλησε μόνο αυτός από καρδιάς, μίλησε και ο ακόμα πρωθυπουργός της χώρας. Και την ίδια στιγμή ματαιώσαμε απειλές που αντιμετώπιζε η χώρα. Δεν τα κάναμε μόνοι μας. Τα κάναμε όλοι μαζί. Τα κόμματα που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Ξέρετε, όποιος γαμπά αυτόν τον τόπο έχει αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πατρίδα, δεν είναι συμπλεγματικός. Αλλά αν μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον για το καλό του τόπου, Δεν διστάζει ούτε λεπτό. Ξέρετε όποιος γα***α αυτόν τον τόπο έχει αίσθημα ευθύνης. Σαμαράς. Ο άλλος κόσμος που είναι εφικτός είναι ο κόσμος του σοσιαλισμού με δημοκρατία και ελευθερία. Λύσαξε ο Βορύδης και τον είχαμε για ακροδεξιό. Τα ακριβώς ανάποδα είπε στη Βουλή, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Το βάλαμε έτσι για suspense. Τι θα γίνει αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση? Έχουν περιγραφεί πάρα πολλά. Οι δεξιοί και οι βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί περιγράφουν μια δεινή κατάσταση. Αλλά νομίζω όταν την περιγράφει ο ίδιος ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Δημήτρης Στρατούλης, αποκτά άλλη διάσταση η εικόνα και η κατάσταση που έρχεται. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθει και ο Έμπολα. Θα έρθουν και οι τζιχαντιστές. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθει και ο Έμπολα. Θα έρθουν και οι τζιχαντιστές. Πάντα στη λιτότητα θα ζω εγώ. Πάντα θα βασανίζομαι. Ναι, είναι η απάντηση στη Σοφία Βούλτεψη. Είχε τον καημό με το μαλλί. Τώρα θέτει και άλλα ερωτήματα στο δημόσιο λόγο. Ότι θα ζει στη λιτότητα και θα βασανίζεται για το μαλλί ή όχι. Δεν έχει δοθεί απάντηση. Δεν έχει και σημασία εδώ που έχουμε έρθει. Να ακούσουμε λοιπόν ποιο θα είναι το αύριο του τόπου από τον σύντροφο, σύντροφος πια, Μάκης Βορύδης, αφού έκανε την αποκάλυψη για τον Πρωθυπουργό, είχε να περιγράψει την αυριανή κοινωνία με τα πιο κόκκινα χρώματα που μπορεί να την περιγράψει κάποιος. Ο σοσιαλισμός ως στρατηγικός στόχος. Ο άλλος κόσμος που είναι εφικτός είναι ο κόσμος του σοσιαλισμού με δημοκρατία και ελευθερία. Είναι ο κόσμος όπου όντως ο άνθρωπος και οι ανάγκες του είναι πάνω από τα κέρδη, γιατί το κέρδος έχει πάψει να αποτελεί την κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Για μας ο σοσιαλισμός είναι μορφή οργάνωσης της κοινωνίας που βασίζεται στην κοινωνική, όχι κρατική ιδιοκτησία και διαχείριση των παραγωγικών μέσων. Είναι ο κόσμος που δυσκολεύεται να επικαλεστεί το ιστορικό όνομά του. Ποιο είναι το ιστορικό του όνομα που δυσκολεύεται να επικαλεστεί? Ο κομμουνισμός. Ο κομμουνισμός. Ο κομμουνισμός. Ως στρατηγικός στόχος. Ο σοσιαλισμός ως στρατηγικός στόχος. Μια χαρά. Τα λέει ο Βορύδης και μπράβο, συγχαρητήρια. Εμείς εδώ συμφωνούμε, δεν ξέρω εσείς που τον έχετε ψηφίσει, βρείτε τα. Αλλά επιτέλους ο άνθρωπος ξεκίνησε από το τσεκούρι του ακροδεξιού και έχει φτάσει στον κομμουνισμό. Στα πρόθυρα του κομμουνισμού δεν έχει περάσει ακόμη. Αλλά είναι πολύ γρήγορη και πολύ σωστή η μετατόπιση του. Επιτέλους κάποιος που από το κακό πάει στο καλύτερο. Να το αναγνωρίσουμε. Εμείς εδώ τον παραδεχόμαστε. Θα μεταφέρουμε τα εκλογικά μας δικαιώματα στην Αττική, εκεί στο υπόλοιπο. Κάποιο εξοχικό θα βρεθεί αλίμονο. Για να ψηφίσουμε το σύντροφο Μάκη Βορύδη, ώστε να έρθει ο σοσιαλισμός, κομμουνισμός και η επανάσταση, μάλλον πριν από αυτά η επανάσταση και μετά τα άλλα δύο. Αυτή είναι η λογική σειρά τώρα, να έχει αλλάξει κάτι. SMS, όποιοι θέλετε να στείλετε συμπαράσταση στο Βορύδη και στους υπόλοιπους, στέλνετε στο 54% αφού πρώτα γράψετε ρί, αλλά αφήστε ένα κενό και μετά το μήνυμά σας. Mail στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αποστόλη έχετε στο 211-200-8200. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Τα ακούει αυτά ο Τσίπρας εκεί στη Βουλή, γιατί αυτά ο Βορύδης τα είπε. Στη Βουλή έχουν καταγραφεί. Σηκώνεται πάνω με το δίκιο του Τσίπρας και λέει: Στοπ, μας αντιγράφεται το πρόγραμμα. Και είχε βεβαίως δίκιο, γιατί κάτι τέτοια λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι έτσι ωραία όπως το από Βορύδης, αλλά παρόμοια για το σοσιαλισμό και για τον κομμουνισμό αγωνίζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε σηκώθηκε πάνω του, είπε τα δικά του, έκλεισε εδώ στην εκπομπή Ομόνια, διότι είστε δύο Έλληνες αριστεροί που αγωνίζεστε για το καλό της κοινωνίας και για την απελευθέρωση της κοινωνίας. Το κάτω-κάτω, μην τζακώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ με το Βορύδι, ο Τσίπρας με το Βορύδι, είναι και οι δύο Ελληνόπουλα. Ξεπατικώνετε το πρόγραμμά μας, προσπαθώντας να υποσχεθείτε φοροαπαλλαγές και μέτρα κοινωνικής ευαισθησίας που αν κανείς τις πίστευε όλες θα κοιμόταν ευτυχισμένος τα βράδια. Πάντα στη λιτότητα θα ζω εγώ. Στηρίξτε τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά και η ισχυρή κυβέρνηση που υποθέτει την ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας. Η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία είναι πολιτικές σουσουράδες. Εγώ παλεύω κάθε μέρα για τον μπάχαλο. Ο σοσιαλισμός ως στρατηγικός στόχος. Σαμαράς. Ο Πρωθυπουργός θα είναι εδώ και θα έχετε τη χαρά να την ακούσετε μαζί με όλους μας. Πάντα στη λιτότητα θα ζω εγώ. Πάντα θα βασανίζομαι. Το μαλλί πως είναι. Εγώ παλεύω κάθε μέρα σε χίλια μέτωπα για το ένα ψέμα μετά το άλλο. Στέρματα, στέρματα εμπρός στον αγώνα. Σαν η γη σαρώστησε και οι ουρανοί σκοτίνιασαν και τα δάση σάπισαν από τη βροχή, ήρθε καβάλα ο πεθαμένος να ξαναδεί ότι είχε γαπήσει. Η γη αρρώστησε και οι ουρανοί σκοτίνιασαν και τα δάση σάπισαν από τη βροχή, ήρθε καβάλα ο πεθαμένος να ξαναδεί ότι είχε γαπήσει. Να ξαναδώ ότι είχα γαπήσει ζωντανό. Συγκλονιστικές εικόνες, συγκλονιστικές από τον ποιητή, διανοούμενο και βέβαια βουλευτή Βίρονα Πολύδωρα. Και άλλες αλήθειες όμως θα ακούσουμε τώρα, γιατί έχουμε ακούσει πολλές από την αρχή, από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι να κάνω, δεν το θέλω. Μάλιστα. Δείτε τι μαρτύρια περνάω. Μου έβαλε αυτή η κακιά βουλή, αυτή η κακιά κυβέρνηση Σαμαρά, αυτοί οι γερμανοτσολιάδες του Βενιζέλου. Μάλιστα, με βάλανε εμένα τον ηρωικό πατριώτη να έχω Mercedes. Είναι δύσκολο, δύσκολο. Άλλοι έχουν κλείσει τα μαγαζιά, άλλοι δεν έχουν υγεία, νοσοκομεία, παιδεία, δεν έχουν μισθό, δουλειά, μέλλον, ζωή, αλλά... Ο Άδωνης η τιμωρία ήταν να τον βάλουν σε μία Mercedes. Ο καθένας διαλέγει και παίρνει, τον συμπονούμε, τον καταλαβαίνουμε. Νομίζω όλοι εσείς εκφράζετε την κατανόησή σας στον ήρωα έθνο πατέρα. Έλα ρε το λέει, έχει δίκιο Παναγιωτόπουλος, πολύ καλός άνθρωπος. Από ώρα σε ώρα πρέπει στα πλαίσια των πολύ ισχνών δυνατοτήτων που έχουμε, αλλά υπάρχουν, να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Να κάνουμε το βρόγχο ο λιγότερο ασφυκτικό, να μην σφίγγει τόσο πολύ το λαιμό. Να μην σφίγγει πολύ το λαιμό, δεν μου λες, αυτός δεν ήταν που ψήφισε ναι σε όλα. Αυτός είναι ο ίδιος. Αυτός είναι ο ίδιος. Αυτός δεν πήρε αυτή 15% το 14 από 80 εκατομμύρια 92 οι βουλευτές και οι συνταξιούχοι βουλευτές. Και τώρα πρόσεξε τι σου λέει. Θα χάσουμε τις εκλογές. Δηλαδή, μην δώσετε τους κάτι, ας πούμε, για να μην χάσουμε τις εκλογές. Καταλαβες. Πολύ καλός άνθρωπος. Θα τον ψηφίσουμε και αυτόν και την τώρα, ρε. Που έχει βγει και δείχνει ένα λαϊκό πρόσωπο τώρα για να πιάσει το μέσο μαλάκα, να πούμε. Ναι. Τι έκανε ο Μαδάρας χτες, κύριε? Κέρδισε με 7 μονάδες μέχρι το τελευταίο λεπτό. Τι 7 μονάδες, ρε, πάλι ο μα... 7 μονάδες, λέω. Έχω παρασυρθεί και εγώ από τις δημοσκοπήσεις. Με 7 πόντους. Έλα. Τι έλαβε, μα... Εγώ λέω πεπεραγώσω, κάνατε ο Μαρινάκης να τους πηδήξει όλους. Βρωμοβάζελος είσαι. Εσταριάρα, εγώ μαγιτζής ρε. Α, είσαι τα χωρίς γήπεδο, ξέρω. Εσταριάρα από εκεί πέρα βρωμιάρα. Εσύ τα λιώσκε δεν είσαι. Και λες εμένα βρωμιάρα. Δεν τρέπωσες συγχαμένη χωματερού. Ναι, σου χαλάσαμε την Παρθενιά ρε. Όχι, είναι στη δική μου χαλάς. Το διάλογο, πού τα σκουπίδια μέσα να ησυχάσουμε. Τόλι. Έλα. Σε τι φάση είσαι? Μη σου τύχω. Καλή φάση. Πήρα. Δεν είναι για το αεροδρόμιο, λοιπόν, ένα Σλοβαίνο. Τι πήρε, Σλοβαίνο? Σλοβαίνο. Πού τον πήγε, το Σλοβαίνο? Στο αεροδρόμιο. Ταρήφα, εσύ. Όχι, ταρήφα, ταξίαρχο.

Είναι ριγές αντιγράκια, δύο αυκιά, κάνουν νιάου. Δεν με καταλάβατε, ήθελα να ρωτήσω. Τι περιγραφή να κάνω για τα γατάκια άλλη. Συγγνώμη. Τι άλλη περιγραφή να κάνω για τα γατάκια. Είναι, είχατε βάλει στην αγγελία ότι είναι τουρκική άγκυρα. Είναι από την τουρκική άγκυρα, δεν είναι από την ελληνική άγκυρα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ελληνική άγκυρα, τέλος πάντων. Α, δεν ξέρω. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Δεν προστατεύουμε τις καταθέσεις. Όταν προστατεύουμε το τραπεζικό σύστημα, προστατεύουμε τους τραπεζίτες. Αλήθειες από έναν πρωθυπουργό, μάλλον αλήθειες από έναν ακόμα πρωθυπουργό, γιατί το συγκεκριμένο το έχουν πει όλοι οι πρωθυπουργοί. Το ανάποδο έχουν πει αυτοί, αλλά εμείς το έχουμε κάνει έτσι ώστε να τους βάλουμε τουλάχιστον στο στόμα κάτι αληθινό. Από αυτή εδώ την ώρα τους ακούτε να λένε αλήθειες και μόνο αλήθειες. Σαμαράς. Περιμένω τον Πρετετέρη. Και πάλι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Να δει σαν άνοιξη να διώξει τα χιόνια. Να τραγουδούν στα δέντρα πάλι τα ειδόνια. Και μένα ο Πρετετέρης κατά καιρούς μου έχει ασκήσει την πιο σκληρή κριτική. Εγώ χαίρομαι, ειλικρινά το λέω, χάρηκα από τον τόνο του διαγγέλματος της δήλωσης του Πρωθυπουργού σήμερα. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα. Ανατροπή. Στηρίξτε τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά. Ζήτω η νέα. Ανατροπή. Ένα νέο σηματάκι τώρα της Νέας Δημοκρατίας, της εκπομπής Ανατροπή, διαλέγετε και παίρνετε. Για 8η χρονιά πραγματοποιείται φέτος η έκθεση εικαστικών τεχνών και φωτογραφίας «Άνθρωποι, χρώμα και σίδερο 8» μέσα στην ναύπηγο επισκευαστική ζώνη του Περάματος. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. 8 χρόνια κρατάει, μέσα εκεί στις εγκαταστάσεις που κάποτε έσφυζαν από ζωή και δουλειές γίνεται αυτή η έκθεση. Έχει ξεκινήσει από τις 10 του μήνα προχτές, θα πάει μέχρι τις 19 Οκτώβρη, καθημερινά από τις 12 έως τις 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς 210 εικαστικοί καλλιτέχνες και φωτογράφοι. Η έκθεση πλαισιώνεται από συναυλίες, παραστάσεις και συζητήσεις. Υπάρχει ένα ωραίο πρόγραμμα. Την διοργανώνουν μια σειρά από σωματεία, συνδικάτα εκεί της περιοχής, αλλά και σωματεία και συνδικάτα καλλιτεχνών, μαζί βεβαίως με την ΠΕΜΕΝ, Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών, τους Στέφενσον και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένας ωραίος θεσμός, ειδικά στο Πέραμα, έχει μια συμβολική και ιδιαίτερη αξία. Καλό είναι όσοι μπορείτε να επισκεφτείτε μέχρι τις 19 Οκτώβρη το συγκεκριμένο πολιτιστικό γεγονός και μακάρι να είχαμε και σε άλλους χώρους τέτοια γεγονότα. Κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Λαός ακολουθεί όπως πάντα. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Εμείς το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Νέο επεισόδιο και σήμερα στις 10 παρα 10 στον Α. Γεια σας. Να σου πω κάτι άλλο, από Πάτρα σε παίρνω τηλέφωνο. Από Πάτρα με έχει παρμένο. Άκου, ναι, σε έχω παρμένο από Πάτρα. Άκου να δει. Μπαίνω σε ένα μαγαζί, έφτανα κάτι αγροτικά μηχανήματα. Ήθελα ένα πριονάκι μικρό να βρω. Και μπαίνω ένα συμπαθητικό έτσι κυριούλη και τον ακούω μόλι μου μιλάει. Πήγα να τον ρωτήσω κάτι, τον ακούω. Λέω, ναι, περίεργη, λέω, γνωστή φωνή αυτή. Και τελικά ποιο είναι, δεν το πιστέψει. Ο κ. Βασίλη. Πάει το μυαλό σου, ο κ. Βασίλη, φίλε. Είδα τον κ. Βασίλη και μόνο πρώτον φίλησα. Γιατί δεν το φύλαγε, παιδί μου, πε του να πάρει τηλέφωνο αν το ξαναδεί. Να σου πω, τον έβγαλα κρυφά φωτογραφία, έκανα ότι μιλούσε στο κινητό. Σε ενδιαφέρει. Εννοείται, στείλτε μου. Πού? Άκου λοιπόν να σου πω τώρα εμένα τον παραπονό μου. Όλη την ώρα λέτε για τον Πελετίδη και για τον Βαλιώτη δεν έχετε πει κουβέντα. Ποιος είναι ο Βαλιώτης? Ο Βαλιώτης είναι ο Κουκουέ, δήμαρχος της Σπάρτης. Ο οποίος έβαζε 20 χρόνια ο άνθρωπος με το Κουκουέ και μία φορά που δεν έβαλε βγήκε. Τον πέταξε το Κουκουέ έξω όμως. Δεν έφυγε μόνος του. Τώρα τον πέταξε. Δεν λέγεται έτσι. Το ξεχρέωσε λέγεται. Α, δεν το ξέρω αυτό. Το ξεχρέωσε. Το ξεχρέωσε τα καθήκοντα που είχε αναλάβει ο ίδιος. Καλά, εγώ αυτά δεν τα έχω μάθει τα καινούργια αυτά. Είναι καινούργια δικαιολογία των κνητών. Τι λες, μωρέ. Στο ριζοσπάς δεν έκανα πωλήσεις, ξεχρέωμα έκανε. Α, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Έλα, τώρα με πιάνεις εντελώς εκτός. Σε πιάνω εκτός, σε τρώγει κόλος όμως να ρωτήσεις. Έλα, γόρι μου. Έλα, ρε. Θα ξέχναγα να σου ευχαριστήσω για την παράσταση του Ζαραλίκου και του Γραμμένου. Ωραίο ήτανε. Πήγα καταπληκτικό, εντάξει, τρελάθηκα. Το μόνο άσχημο ήταν ότι μου, ξέρεις, το δώσαμε τελευταία στιγμή και δεν πρόλαβα να βρω δεύτερο άτομο να πάω. Αλλά σου λέω, ήταν καταπληκτική. Αυτό και πέσω στον κόσμο αξίζει πάρα πολύ να πάνε να δουν Ζαραλίκο Γραμμένο. Είναι καταπληκτική. Και πάλι αυτό που χάρηκα είναι ότι δεν έβρισκε σφασοξή μέσα και βρήκαμε μόνο μία δαπίτησα. Όλο το κοινό ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ανταρσία από ό,τι έβλεπα. Ή κρυφό Πασόκ. Έλα, Αποστολέ. Έλα. Να σου πω, θα κάνει μια ανακοίνωση. Χάρη ζητάω.